Книга пророка Єзекиїла. Розділ перший. У 30-му році, 4-му місяці, на 5-й день місяця, коли був я між вигнанцями над Кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння Божі. На 5-й день місяця, а це був 5-й рік вигнання царя Йоахина, надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина Бузі, священника, в землі Халдейській над Кевар річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив. Схопився з хуртовиною вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом, блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин з посеред вогню, і з посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки. Обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох. А крильми торкались вони одне одного. Обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли. Кожне простувало перед себе. Подоба облич їхніх була. Спереду людське лице в усіх чотирьох. Правобіч – левине лице в усіх чотирьох. Ліворуч – бичаче лице в усіх чотирьох. Ззаду – орлине лице в усіх чотирьох. Крила їхні були випростані догори. Кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло. І кожне простувало перед себе. Куди поривав їх дух, туди вони йшли. Вони не обертались, як ішли. А спосеред звірів виднілось щось, як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами. І вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки. І звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів, аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса, немов блискучий хрисоліт, і всі четверо були однаковісінькі. А виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них. А як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, і колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони. Коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів було так, немов би твердь небесна, немов би з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. А під твердю їхні крила були простягнені одне до одного. в кожного було їх по двоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі. А як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. І бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вище. А вниз від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск навкруги нього. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив –